99 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 25 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Europosłowie domagają się uwolnienia Polaka więzionego w Indonezji. PiS zapewnia, że jest gotowy na przyszłoroczną kampanię przed wyborami prezydenckimi. Libański prezydent włącza się w próbę zakończenia kryzysu w kraju. Parlament Europejski wzywa do uwolnienia Polaka więzionego w Indonezji. Chodzi o Jakuba Skrzypskiego, któremu indonezyjskie władze zarzuciły posiadanie amunicji i udział w grupie separatystycznej, skazując go na 5 lat więzienia. Europosłowie przegłosowali poprawkę, w której wzywają do uwolnienia Jakuba Skrzypskiego. Autorką tego zapisu jest europosłanka PiS Anna Fotyga. Jej zdaniem zarzuty wobec Polaka nie są wiarygodne. To jest sposób umiędzynarodowienia sprawy, jeżeli bilateralne rozmowy nie przynoszą skutku, to... To jest walor naszego członkostwa w Unii Europejskiej, też czasami możliwość umiędzynarodowienia istotnych dla nas spraw. Adwokat Skrzypskiego złożył apelację do jego wyroku. Jej wynik nie jest jednak znany. Obecnie trwają starania o przeniesienie Polaka do innego więzienia. Prawo i Sprawiedliwość w porozumieniu z Pałacem Prezydenckim przygotowują się na przyszłoroczną kampanię przed wyborami głowy państwa. Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski podkreśla, że od razu po wyborach parlamentarnych jego ugrupowanie jest gotowe na kolejną kampanię. Jesteśmy w ścisłym kontakcie z Pałacem Prezydenckim. Szykujemy sztab wyborczy. Komitet wyborczy prezydencki nie jest komitetem partyjnym, tylko jest komitetem wyborczym wyborców, powoływanym przez 15 członków założycieli, zgłaszanym do PKW, więc to nie jest typowo partyjny komitet. A sztab będzie w ścisłym ustaleniu z panem prezydentem i zostanie odpalony też w uzgodnieniu z panem prezydentem. A najbardziej prawdopodobnymi terminami głosowania są 3, 10 albo 17 maja 2020 roku. PKN Orlen w dalszym ciągu szacuje straty związane z dostawami zanieczyszczonej ropy rosyjskiej do Polski. Ich wysokość powinna być wyliczona do końca tego roku, m.in. po sprawdzeniu stanu instalacji. Orlen dzieli roszczenia na dwa elementy: ilościowe, czyli za niedostarczoną ropę, i jakościowe, czyli za zanieczyszczony surowiec, mówi wiceprezes firmy Zbigniew Leszczyński. Co do roszczeń ilościowych, te roszczenia zostały już złożone i częściowo PKN Orlen otrzymał odszkodowania z tego tytułu. Natomiast jeżeli chodzi o zanieczyszczoną ropę, jest to proces trochę bardziej skomplikowany. Tą kwestię odszkodowań będziemy mieli wyliczoną do końca tego roku, tak jak zresztą to wcześniej komunikowaliśmy. W dużej mierze wynika to z powodu, że jesteśmy w etapie planowanych postojów i remontów. Od początku lipca dostawy ropy naftowej do Polski rurociągiem Przyjaźń odbywają się trzema nitkami magistrali. Libański prezydent włącza się w próbę zakończenia kryzysu w kraju. Zaproponował rozmowy z protestującymi i nie wykluczył rekonstrukcji rządu. Od ponad tygodnia tysiące ludzi wchodzą na ulice miast w Libanie. Demonstracje są największymi od kilkunastu lat. W telewizyjnym przemówieniu prezydent Libanu obiecał, że władze będą walczyć z korupcją, a postulaty demonstrujących, tu cytat, nie zostaną zmarnowane. Powiedział też, że jest gotów spotkać się z przedstawicielami protestujących, by porozmawiać o możliwych zmianach w kraju, w tym o ewentualnych zmianach w rządzie. Michel Aoun jest drugim po premierze politykiem, który w libańskiej telewizji deklaruje, że jest gotów do przeprowadzenia reform. Na razie jednak zapewnienia polityków nie zakończyły trwających od ponad tygodnia wielotysięcznych protestów w Bejrucie i kilkunastu innych miastach. Demonstrujący domagają się już nie tylko skutecznej walki z korupcją i coraz gorszą sytuacją ekonomiczną w kraju. Chcą też zmiany elit politycznych rządzących Libanem. Ocenia się, że na ulicę może wychodzić nawet 1/10 mieszkańców kraju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień więcej słońca, mniej chmur, tylko na Pomorzu może spaść deszcz. Nad ranem miejscami mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. 14 stopni nad morzem, 19 w centrum, 22 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Goście do pana. Nie, kurier. A co pan zamówił? Powiemy, nie czy mogę nie? Powiedzieć. Ale wie pan, radio to teatr wyobraźni. To dopiero teraz będzie. Co ten Pilch zamówił? Może lepiej się przyznać. Nie chciałabyś wiedzieć. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity pisarz Jerzy Pilch. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam. Proszę wybaczyć, jeszcze raz. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Trójka pod księżycem. I zaczynamy, okej. Kochać będę w niej, okej, okej, będę zawsze wierny jej. Nie przyczynię takiej żonie ani smutków, ani łez. O jest, o jest, będę wierny jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, tak jak w niebie będzie jej. Nosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Naturalnie, jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, tak jak w niebie będzie jej. Ostatnie słowo mi chodziło, trzeba się dwa, a nie o te kombinacje i zastrzeżenia. Powiem Państwu tak, że no to tak jak z dowcipami, jest taki dowcip o opowiadaniu dowcipów, no że ktoś mówi 7, no i się wszyscy śmieją, ktoś tam 12, no i ktoś pyta, no a dlaczego tak 7, 12, no bo wiadomo, który to jest dowcip i oni się śmieją, no to ja coś powiem, 8, no ale wtedy się nie śmieją, no dlaczego się nie śmieją, jak ja powiedziałem 8, to dlatego, że dowcipy trzeba umieć opowiadać. Z brodą, ale akurat to ma sens, dlatego że no jak wybieram piosenki do tej audycji, no to mniej więcej wiadomo, jakie to są piosenki. I właśnie wpisuję sobie tytuły, no czasami coś tam pokombinuję, odsłucham od czasu do czasu, A teraz zrobiłem sobie taki detoks, jak przygotowywałem się do Trójki pod Księżycem. I te wszystkie piosenki, które sobie wybrałem i odtworzyłem w mózgu na przyspieszonych obrotach, przesłuchałem w czasie realnym. I to było coś cudownego. Wszystkim polecam. I może dzisiaj tak zrobimy, sobie posłuchamy pięknych piosenek z pięknymi tekstami, z pięknymi słowami. I ten detoks polega na tym, czy tam spa, czy peeling, czy kroplówka. Może peeling to za słabo, pewnie kroplówka. Że tyle jest brzydkich i brudnych słów, że może od czasu do czasu trzeba by się wykąpać w tych czystych. I właśnie tak dzisiaj, mam nadzieję, będzie. Będziemy słuchać pięknych piosenek, raczej znanych, albo nawet bardzo, czasami może w innych, trochę mniej znanych wersjach, a jakby, które mają piękne słowa. Takie słowa, które dodają skrzydeł, które dodają energii, które rozświetlają świat. No i jeszcze można by opowiadać, rozwijać to słowo, które... I tak dalej, i tak dalej. No, czujemy, jak to jest, jak słuchamy takich piosenek. I czujemy to, jak słuchamy takich słów. I właśnie chodzi o te słowa. O piękne słowa, które są detoksem, które są kroplówką, no, albo przynajmniej prysznicem. A jakby Państwo chcieli opowiedzieć jakąś historię, która się Państwu kojarzy właśnie z takimi słowami, oczywiście zapraszam. Zapraszam w te niskie progi. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to róbmy sobie ten prysznic, detoks, czy jakkolwiek nazwiemy to spa dzisiejszej nocy. No to może teraz taka piosenka, która... No posłuchajmy. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Wiesz życie, jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Jak psychodeliczny lot, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz życie, jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Słowa, które wzmacniają, dodają otuchy, rozjaśniają świat i życie, dają radę w obu znaczeniach tego zwrotu, ale są nienachalne. Takie, które nas zauważają i mówią, no zobacz, jest takie piękne miejsce, chcę cię tam zaprowadzić. Albo chcę ci je pokazać, albo dasz radę tam dojść. I w tych piosenkach tak jest. To są takie opowieści, bardzo pokrzepiające. No ale bez tej nutki takiego powątpiewania, pokrzepiające. Nie, naprawdę są pokrzepiające. Kiedy szukałem tych piosenek, niektóre sprawdzałem w internecie, to tam były takie komentarze. Ta piosenka uratowała mi życie. Dosłownie, tak ktoś napisał. No może takie właśnie, może takie słowa. Powybierałem takie piosenki, zrobiłem sobie detoks w domu, przesłuchując tej playlisty. Nie wiem, czy się wszystko zmieści, pewnie nie. No to sobie posłuchajmy, może pomilczmy, albo też opowiedzmy swoją historię związaną z takimi właśnie słowami, które, i tutaj wiemy jakie, wiemy jak zadziałały. Za dużo gadam, lepiej posłuchajmy. Takie słowa, które nas do siebie zbliżają, które powodują, że jest nam ze sobą i w obu znaczeniach tego słowa lepiej. Takie piosenki wybrałem i może takie opowieści dzisiaj nas czekają, mam nadzieję. I pomyślałem, że mamy wielką tradycję w naszym języku. Pierwsze słowa, pierwsze zdanie zapisane po polsku brzmi, no już takiej, no powiedzmy, że w no to tak bardziej po polsku, bo to jest napisane no, po łacinie niby, ale czy łacińska wersja polskiego zdania. No to jest takie, daj, a ci ja pobruszę, a ty poczywaj. Mąż zwraca się do żony właśnie w ten sposób, że on ją dostąpi teraz przy tych żarnach. No to są wzmacniające słowa właśnie, dokładnie takie, dodające sił, prawda? Chociaż tam są tacy wredni badacze języka, którzy mówią, że to być może brzmi, a ty podziwiaj. No, troszkę to by było, ale zostańmy przy tej pierwszej wersji. Daj, a ja ci pobruszę, a ty poczywaj. No to są piękne słowa, wzmacniające, towarzyszące, no i tak dalej, co się będę wymądrzał, jak wiemy jakie. Posłuchajmy tych piosenek i opowiedzmy swoje historie. Zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Thank you. kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć. A niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Które, no właśnie, tutaj można by dopowiadać i definiować. No takie dobre słowa. Takie słowa, które dodają otuchy, prowadzą, rozjaśniają świat, dają radę. O, może tak, bo to ten zwrot ma dwa znaczenia, więc może i jedno, i drugie pasuje. Ja wybrałem piosenki, bo one nas prowadzą, ale te opowieści mogą być bardzo różne. No, przecież niekoniecznie o piosenkach. No to zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i najpierw opowiada pan Andrzej. Witam pana serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to słucham pana, słuchamy pana. Dobry wieczór. Wracam, właśnie mówiłem, że wracam z Gdańska z koncertu Starego Dobrego Małżeństwa i takie piosenki Starego Dobrego Małżeństwa to jest coś, co daje jakąś radość w słuchaniu, daje także wspomnienia, daje taki spokój. To są cudowne piosenki, które by się przydało naprawdę często słuchać. A mi Stare Dobre Małżeństwo też się kojarzy z tym, że lata temu, ponieważ jestem instruktorem harcerskim i gdzieś tam poprzez harcerstwo zawsze gdzieś przy jakichś ogniskach, przy spotkaniach śpiewało się Stachurę i gdzieś uczyłem kiedyś moich harcerzy śpiewać starego dobrego piosenek Starego Dobrego Małżeństwa. I tak gdzieś dziewczyny, które były u mnie w drużynie, będąc już potem uczennicami liceum ogólnokształcącego w Chojnicach, zrobiły takie spotkanie, które nazywały Stachuriadą. Aha. I to istnieje do dzisiaj tak naprawdę w tej szkole średniej. I gdzieś taka przekazałem miłość, może tak można powiedzieć, do piosenek Aha. Starego Dobrego Małżeństwa i do piosenek wtedy jeszcze, które pisał Edward Stachura. Aha, dziękuję pięknie, pozdrawiam. Proszę pozdrowić swoje... Dziękuję bardzo. Druhny. Cieszę się z tej Stachuriady. Akurat nie przygotowałem Starego Dobrego Małżeństwa, ale jedną piosenkę z tekstem Stachury przyniosłem. No to posłuchajmy. Gdzie nas powiedzie z krajem dróg? Zygzakowaty życia sznur. Do wsi zagubin na Kujawy białe, gdzie ziemia licha, piachy niebywałe, kozy dziewan na sosny i rozstaje. I potęgowa, samotna, jak palec u potęgowej. Zatem zagościlim kwaterę, tam czasowo ustalilim. W polu robilim, zboru drwa nosilim. Jak stara matka i dwóch synów żyli. Słoneczko na nas świeciło z ukosa, bo jesień późna była, rano rosa, mgła zaś wieczorem zjawa białowłosa, przyszłego losu mąciła nam postać, jak stara matka i dwóch synów żenim. My z potęgową tak się polubili. Na ścianie wisiał we pstre wzory kilim. Nikt nie zgadnie, czemu w dal ruszyli. Gdzie nas powiedzie z krajem dróg? Zygzakowaty życia sznur. Tam nas powiedzie, gdy nadejdzie czas, gdzie potęgowa teraz jest to raj. Tam urządzimy wtedy wielki bal. Hej, potęgowa, hej, Witek i ja, i ci, co zmarli lub co zginą z nami, bracia, kamraci z drogi pod murami, spotka tam w raju się nas kupa luda. Ech, jak za dudni niebieska tam zbuda. Tadeusz Woźniak, tekst, wiersz Edwarda Stachury. I te piosenki, które mają słowa jakoś wzmacniające, dodające skrzydeł, ognia, życia. Takie piosenki, które, takie słowa, które mówią: nie jesteś sam, nie jesteś sama. I takie słowa, które mówią, ja mam taki tutaj cytat, to jest z książki Marii Rajman. Była naszym gościem w Klubie Trójki we wtorek. nie przywitam się z państwem na ulicy. Maria Rajman pisze o doświadczeniu niepełnosprawności. Taki jest szkic o doświadczeniu niepełnosprawności. Taki jest podtytuł tej książki. I mówi o swojej mamie. Zacytuję dwa zdania. Mama mówiła tak. Posłuchaj, każdy coś ma. Ktoś źle widzi, ktoś nie ma nogi, ktoś jest strasznie nieśmiały. Czy chciała powiedzieć, nie zmagasz się z niczym wyjątkowym? I czy miałaby rację? No zostawmy to w zawieszeniu. Nie każdy sobie odpowie, ale to jest bardzo piękne zdanie. Posłuchaj, każdy coś ma. I to też ma dwa znaczenia, to co powiedziała ta mama. Coś ma, to znaczy, że ma jakąś słabość, jakiś brak, czegoś mu nie dostaje, ale też coś ma. W tym sensie, że ma, no, że może na czymś budować, ma jakąś siłę, jakąś moc w sobie, może jej nie widzi, ale może ją poczuje, jak usłyszy takie słowa. Posłuchaj, każdy coś ma. I teraz, jak to tak powiemy, prawda? I myślę, że w tych piosenkach, których często słuchamy, jak nam jest gorzej w życiu, to właśnie jest. I właśnie takie piosenki wybrałem i o takich słowach chciałbym z Państwem porozmawiać, posłuchać Państwa opowieści. No niekoniecznie o piosenkach, o tych słowach. Jak to było, jakie usłyszeliśmy, albo jak je sobie powiedzieliśmy. Sobie, komuś w tym sensie i sobie, mnie. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Kolejna piosenka o burzeniu murów między ludźmi. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. no to mogę się odezwać. Robimy sobie sesję, ja nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Pani Aniu, bardzo dziękuję. Medycyna narracyjna. No to robimy sobie sesję medycyny narracyjnej. Piosenki, słowa takie piękne, takie, które rozjaśniają, prowadzą, dodają otuchy, łączą, a nie dzielą. No takie, jakie, no wiecie jakie. Opowiedzcie swoje historie, bardzo proszę. Piszą Państwo na razie głównie o piosenkach, jakie się Państwu kojarzą. No na przykład Sting i Fragile, bo ta piosenka mówi o tym, że to jest bardzo, bardzo piękna piosenka i piękna myśl o tym, że więcej nas łączy niż dzieli i że to, co nas łączy, to to, że wszyscy jesteśmy krusi i delikatni. Piszą Państwo o książkach, o Myśliwskim na przykład i jeszcze o różnych innych piosenkach, na przykład The Best Is Yet To Come, najlepsze jeszcze przed nami. Ale to nie chodzi tylko o te teksty piosenek, tylko może jeszcze jakieś opowieści inne, które Państwu w sercu jakoś drzemią i chcą je Państwu wypowiedzieć, to bardzo proszę. No to co? Medycyna narracyjna. Niektóre z tych piosenek, ja powielam, no zupełnie różne, wszystkie są po polsku, z różnych epok, z różnych muzycznych koszyków, ale one wszystkie właśnie mają chyba te cechy, o których starałem się powiedzieć, a może Państwo jeszcze coś dopowiedzą. I one są czasami do śmiechu, czasami są do płaczu, tak jak ta piosenka, która zaraz będzie, ale to są oczyszczające łzy. No nie wiem, chyba popłaczemy, coś mi się wydaje. Dostała list. Ciemna dziś noc, świszczą kule po stepie. I znów za depeszą, depeszą przez krok wiatr po drutach przesyła. Wiem, że tę noc znowu spędzisz do świtu bez snu przy łóżeczku dziecinnym i znów w oczach łzy, moja miła. Jakżebym chciał, gdy tak płaczesz, scalować te łzy. Jakżebym chciał właśnie teraz przytulić czule. Ciemna dziś noc, sklep rozdzielił nas czarny i zły. I dlatego nie słyszysz mych słów, gdy wiatr świszcze i kule. Wierzę i wiem, żeś ty moja i ja jestem twój. I ta wiara serdeczna nie raz była tarczą od kuli. Błogo mi tak, choć śmiertelny rozpętał się bój. Z uśmiechem już myślę o dniu, gdy mnie znowu przytulisz. Co mi tam śmierć, choć na stepie złowieszcza jej moc. Nad głową mą, tak jak teraz, zakrąży srożej. Czekasz mnie, wiem, przy łóżeczku dziecinnym w tę noc. I dlatego wiem dobrze, że nic, nic mi stać się nie może. Nic mu stać się nie może. To Wiera Gran. Takie słowa, które mówią, jest nam blisko do siebie. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. A właśnie, to jest jeszcze ważne chyba zastrzeżenie, dopowiedzenie raczej. Jest nam blisko do siebie w imię czegoś dobrego. I to są właśnie takie słowa. Ja je znalazłem w piosenkach, przypomniałem je sobie, zrobiłem sobie prysznic tych słów oczyszczający, nie wiem, albo kroplówkę może nawet raczej. No i niech te piosenki nas prowadzą. A może Państwo dołączą ze swoimi opowieściami, to ja bardzo proszę i zapraszam. 7 trójek. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. No i tak jest takie słowa, które mówią o nadziei. No to właśnie tak jak ta wspaniała pieśń. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nadziei, O miłości różnie można oczywiście powiedzieć na milion sposobów. Ta następna piosenka właśnie proponuje jeszcze kolejny. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. A piękne słowa, które często z trudnością przechodzą nam przez gardła. No i ta piosenka to właśnie też jest dokładnie o tym. Zapraszam Państwa, posłuchajmy, pomilczmy, a może poopowiadajmy, jeśli Państwo będą chcieli. No a teraz ta obiecana piosenka, słowa, które nie chcą, a zresztą posłuchajmy. Rozmawiamy bez wytchnienia o uczuciu, które jest najlepsze bez wątpienia. Ty mnie chyba nie znasz i nie rozumiesz nic, bo ty nie wiesz, jak się tutaj pije. Kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk. Ty nie wiesz, jak się tutaj pije. Kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk. Czwarty stron, piąty stron, coraz bliżej twojego ciała. Oczy moje lewitują, odległość jest już mała. Dotknij mojej dłoni i na zewnątrz wejdźmy stąd. Ten spacer przeznaczeniem naszym mocno czuję to. Proste słów się boli, największy nawet twardziel. Proste słowa zgadła, nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish, nazywa się Irish. Powinniśmy skończyć do domu już czas. Ja tak lubię z tobą pić kolejny raz. Szósty stron, siódmy stron, rozmawiamy bez wytchnienia o uczuciu, które jest najlepsze bez wątpienia. Czujesz, jak tu pachnie, tak wygląda chyba raj. Najlepsze miesiące to kwiecień, czerwiec, maj. Prostych słów się boli, największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish, nazywa się Irish. Tych słów się boli, największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish, nazywa się Irish, nazywa się Irish. No tak, proste słowa, które z gardła nie chcą wyjść najbardziej. To strągi pomogły, zdaje się, jak słyszeliśmy. No, piękna, pijacko-miłosna piosenka, prawda? No i taka historia, no mi się przypomniała, dzisiaj żona mi o tym opowiedziała i dość zabawne. A propos, nie jesteś sam, nie jesteś sama, coś nas więcej łączy niż dzieli. Prawda? No tak jest. Ja patrzymy raczej na tą drugą stronę. A myślę, że te teksty, te piosenki, te słowa nam o tym przypominają, że jednak proporcja jest odwrotna. No dzisiaj no, przerwa kawowa. Wchodzi kolega i mówi, i nagle ni stąd, ni zowąd zaczyna wspominać taką historię, kiedy był w pewnym sklepie, supermarkecie i tam była jakaś bardzo konkretna promocja. To było już dawno temu. Sztuczce. Bardzo atrakcyjny produkt o promocyjnej cenie. No i żona dzwoni do niego, mówi, wiesz co, tam jutro będą sztućce w tym sklepie, to Gerlacha, poważna sprawa, to kup tak ze trzy komplety, no to myśmy mieli tam jeszcze cioci jednej, drugiej, to mają imieniny, no to kup. I on mówi, to wspaniale, to dobrze, oczywiście, kochanie. Pojechał do tego sklepu, była godzina 17 lub 18 i tak chodzi, nie może tych sztućców znaleźć. A tak pyta jakaś jednej pani, no to ona tak na niego popatrzyła jakoś ze zdumieniem, potem druga pani tak samo, więc on tak nie mógł znaleźć, podszedł do pani tej takiej z obsługi i zapytał, dzień dobry, ja chciałbym poprosić o 3 komplety sztućców Gerlacha, a pani na niego popatrzyła, potem na zegarek, to była tam, nie wiem, 18, no i po prostu się oddaliła. Trzeba było tam, zdaje się, być o 7 rano czy o 6 i się w kolejce poprzepychać dosyć mocno. No i wszyscy się śmiali okropnie, a moja żona najbardziej. I oni się tak pytają, moi koledzy, dlaczego w końcu jak się uspokoili, że jak śmiesznie możesz przestać. Ona powiedziała tak, Ania, kochani koledzy, opowiem wam taką historię. Otóż dawno, dawno temu mój mąż, poprosiłam mego męża, żeby pojechał do sklepu, do takiego właśnie sklepu i żeby kupił sztućce Gerlacha. No i mój mąż pojechał. Tym mężem jestem ja, przypominam. Była godzina mniej więcej 16-17 i mój mąż nie mógł znaleźć sztućców Gerlacha i tak zapytał najpierw jedną panią, potem drugą. Czy pani tutaj widziała sztućce? Bo to jest podobno dzisiaj sztućce Gerlacha sprzedają. Nie. Nawet nikt nic nie powiedział. I potem podszedłem do pani z obsługi i zapytałem o sztućce Gerlacha. Chodziło mi o jeden komplet, już nie dla cioci. No i pani postąpiła podobnie, popatrzyła na mnie i się oddaliła. No i potem znowu z albą śmiechu nie było końca, ale to jeszcze nie był koniec tej opowieści, ponieważ okazało się, że był ten sam sklep. I być może ta sama pani ekspedientka, która popatrzyła na zegarek potem na mnie. Jak to jest czasem dobrze się poczuć, że nie jestem sam? No, uważałem się za skończonego idiotę w tej sytuacji. No potem oczywiście jakaś tam autorefleksja przyszła i trochę humoru. A potem się okazuje, że to inni też tak mają. Przynajmniej niektórzy. Prawda, jak miło? Czy to nie są słowa, które leczą, wspomagają, łączą, a nie dzielą? No o takie słowa no, zabiegamy. No, chcielibyśmy ich słuchać. Nawet jak się z nas trochę tam ktoś pośmieje, no trudno. Te słowa są też w piosenkach, których chyba nie znam piosenki o sztućcach Gerlacha i sklepie, w którym o 7 rano trzeba być, a nie o 18, żeby je wyszarpnąć. No ale są inne ładne piosenki na świecie też, w sumie na podobny temat. No to ja zapraszam. Może ktoś się dołączy z opowieściami, a w słuchaniu jesteśmy tutaj razem. A propos też tematu audycji. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Aha, MIZ jeszcze raz. 30 centymetrów ponad chodnikami. Aha, MIZ jeszcze raz na 2-0-0-1-1 robi właśnie tak. FIZ. Aha. FIZ na raz. I DJMAD. Jeszcze raz. Aha. 30 centymetrów ponad chodnikami. Nadciąga FIZ z siłą jak dynamit. Jak dynamit. 30 centymetrów ponad chodnikami. Co? Nadciąga FIZ z siłą jak dynamit. Jak dynamit. Jak dynamit. Aha. Jak dynamit. FIZ-MAD. Jak dynamit. Zapamiętaj, jak dynamit. Jeszcze raz, jak dynamit. Aha. Panowie, panie, ten człowiek nazywa się FIZ. Tak jak paktofonika, nadciąga kilkadziesiąt centymetrów nad chodnikiem. Nadciąga jak huragan i chodzi nad całym tym śmietnikiem. Chodzę jak mówię jak chodzę, lekko płynnie, unosząc się, by nie zawadzić nogą lewo, prawo. Poruszam się 30 centymetrów nad, więc patrzę na was z góry. Proszę śmiało, bicie brawo. Patrzę z góry na świat, który pędzi bez oglądania się za siebie. A ja lekko, powoli, jak ślimak, nogi mam na ta głowę gdzieś wysoko w niebie. Oni chodzą tak ciężko, zmiażdżeni problemami. Ja lekko poprzez wszystkim, wbrew tym, co gadają bzdury za plecami. Poruszam się razem z Ematem 30 centymetrów nad chodnikami. Nad chodnikami. Panowie, 30 centymetrów ponad chodnikami. A co? Nadciąga FIZ siłą jak dynamit. Jak dynamit. 30 centymetrów ponad chodnikami. A co? Nadciąga FIZ siłą jak dynamit. Jak dynamit. Ciągam zrobić mi miejsce, proszę. Słyszę jak pieprzą głupoty, pytają się za jakieś marne ploty. Ja jestem 30 centymetrów ponad tym wszystkim, 30 centymetrów z dala od durnoty i ciemnoty. Kapią z czoła pierwsze poty, pierwsze dźwięki, pierwsze słowa kapią z mojej szczęki. Patrzą na mnie spod łba, nie rozumiejąc ani słowa. Więc nie dla was, nie do was ma trafić moja mowa. Ja ciągle trzymam się ponad całym tym bagnem na 30 centymetrów wysokości. Trzymają się z dala od słów zazdrości, niosąc treść pełną metafizyki miłości. Bo jestem tutaj, a ty kim jesteś, by oceniać mnie? Ja mam czyste ręce, nie oceniam, nie zmieniam zdania co minutę. Jestem tym, kim byłem, mądrzejszy o rok, o krok wyżej. Śmiało stawiam kroki moim dużym czarnym butem. Moim dużym czarnym butem. Twoim dużym czarnym butem. 30 centymetrów ponad chodnikami. Nadciąga FIZ z siłą jak dynamit. 30 centymetrów ponad chodnikami. Nadciąga FIZ z siłą jak dynamit. Jak dynamit. Ciąga ponad miastem, miejskim brudem, ponad chwastem, ponad tym, co utrudniało się rozwijać. Stopa moim wielkim czarnym butem, nie trzeba mnie omijać z daleka. 30 centymetrów ponad chodnikiem, moje czarne buty prowadzą mnie przed siebie. Idę śmiało, nie powstrzymasz mnie, nie zerkam za siebie. A ty kim jesteś, by oceniać mnie? Wozisz się szeroko, marszcząc nieprzyjaźnie czoło, mrużąc nieprzyjaźnie oko. Jestem jednak 30 centymetrów za wysoko, za wysoko. Centymetrów nad chodnikiem, siłą jak dynamit. Być może nie czujemy w sobie tej siły. Takie słowa potrafią nam o tej sile przypomnieć. 30 centymetrów ponad, jak pan Jacek pisze, słowami głupimi, złymi, które dzielą i rujnują, ponad głupimi dowcipami. Tu pisze pan o tym, że kiedyś mówiono, powiedz mi, co czytasz, a powiem ci, kim jesteś, a dzisiaj chciałoby się powiedzieć, opowiedz mi dowcip, a powiem ci, kim jesteś. No właśnie, prawda. 30 centymetrów ponad tym wszystkim, to są też no, piękne słowa, które dodają siły jak dynamit. Zapraszam państwa, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl i pan Michał teraz opowiada. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Bardzo mi miło, słucham pana. Dobry wieczór, nie pana, tylko Michał nam zupełności wystarczy. Dobry wieczór wszystkim. Dobry po wieczór. Drugie chciałem tylko kilka zdań. No. Że muzyka zawsze mnie ukształtowała od dzieciństwa. Mhm. A chciałem powiedzieć o tryptyku, który w pewnym momencie pomógł mi wyjść z bardzo dużego problemu. Mhm. Tryptyku, który sam sobie stworzyłem, a tak naprawdę pomogła mi grupa jednego browaru. Mhm. W 2016 roku byłem po ciężkim załamaniu i leżałem pod kocem, a wcześniej zawsze byłem osobą, która prowadziła. Zawsze programy, wszystko wychodziły, projekty się udawały, zawsze number one. I nagle leżałem zupełnie bez chęci do życia i niczego innego. I nagle włączyłem radio i słyszałem, jak Dawid podsiadł, zaśpiewał, że upadłem, brak mi sił, a teraz się podniosę i pobiegnę. To była watacha Męskiego Grania. To było pierwsze z trzech części mojego leczenia i pierwsze z trzech części słów, które pomagały mi. Słowa i piosenkę znam na pamięć i słuchałem ją codziennie dziesiątki, setki razy. I gdy po raz pierwszy się podniosłem, to rok później przyszedł już Nieboskłon, czyli tym razem Rogucki z Moniką Brodką i z Nuzorgankiem.